Propozycja obowiązuje do 15 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 lipca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja w wyborach prezydenckich przekroczyła 52%, to dane z godziny 17. W Warszawie uczczono pamięć legendarnego kuriera polskiego państwa podziemnego Jana Karskiego. We Włoszech rośnie liczba zgonów z powodu koronawirusa, jednak maleje liczba zachorowań. Za godzinę powinny zostać zamknięte lokale wyborcze. Zakończy się druga tura elekcji prezydenta Rzeczpospolitej. Na razie nic nie wskazuje na to, by głosowanie zostało przedłużone. Tak mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. W siedzibie PKW jest Małgorzata Naukowicz. Witaj ponownie. Witam. Powiedz, jak przebiega głosowanie? No, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak poinformował, że doszło do 382 incydentów wyborczych, ale jak zaznaczył, nie wpłynęły one na razie na konieczność przedłużenia ciszy wyborczej. Nie mamy żadnych informacji, które miałyby wpływ ewentualnie na przedłużenie ciszy wyborczej. Umawiamy się w ten sposób, że jeżeli do 21 nie będzie kolejnej konferencji wyborczej, to następna jest dopiero o 22, gdzie będzie podsumowanie dnia wyborczego, czyli jeżeli do 21 nie będzie konferencji, to cisza wyborcza nie zostanie przedłużona. Póki co nie mamy żadnych sygnałów z okręgowych komisji wyborczych. Frekwencja z godziny 17 to 52,1%. Liderem wśród miast jest Warszawa. Tu do 17 zagłosowało 57,69%. Najniższą frekwencję odnotowano w Gdańsku. Tam do urn poszło 50,98% wyborców. O czym z Państwowej Komisji Wyborczej mówiła Małgorzata Naukowicz. We Francji Polacy głosują w czterech okręgach wyborczych. Najwięcej uprawnionych przyszło do urn na północy kraju, w okolicach Lille i w regionie stołecznym oraz samej stolicy. Według szacunkowych ocen rano więcej było głosów oddawanych korespondencyjnie niż osobiście. Po południu te proporcje się zmieniły. O różnicach między drugą a pierwszą turą wyborów mówi Polskiemu Radiu Piotr Błoński, wiceprzewodniczący jednej z komisji w konsulacie w Paryżu. Jest różnica, po pierwsze dlatego, że mamy o 1000 więcej zapisanych wyborców, więc wnioski będą dopiero wieczorem, no o 21. Według informacji pochodzących z konsulatu w Paryżu, liczenie głosów przeciągnie się do godzin porannych. W poniedziałek. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przed pomnikiem ławeczką Jana Karskiego w Warszawie złożono kwiaty i uczczono pamięć legendarnego kuriera polskiego państwa podziemnego. Jutro, 13 lipca, mija 20. rocznica śmierci profesora Karskiego, świadka Holokaustu, który jako pierwszy przekazał na Zachód osobistą relację o zagładzie Żydów w okupowanej przez Niemców Polsce. Podczas uroczystości modlitwę w intencji profesora Karskiego rozpoczął naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Najlepszy sposób pamiętać życie Jana Karskiego to jest przez modlitwę, ponieważ prosto brak słów mówić, jak ważny on był dla wszystkich, na duszę Polski, jak on ratował życie żydowskie i duszę Europy. Psalm 23. Mizmor le David, Adonai roi lo echsar, benot esheyar bitzeini. Krajowy duszpasterz środowisk twórczych ksiądz Grzegorz Michalczyk dodał, że psalmy są częścią wspólnego dziedzictwa Żydów i chrześcijan, a najlepiej postawę Jana Karskiego opisuje psalm 130. Będę modlił się psalmem 130. Myślę, że psalm ten doskonale opisuje też postawę człowieka, którego dzisiaj wspominamy, który też dotknął tej głębokości cierpienia, otchłani, po to, by o niej mówić światu. Psalm 130. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj mojego głosu. Jan Karski zmarł w Waszyngtonie 13 lipca 2000 roku w wieku 86 lat. W ciągu ostatniej doby we Włoszech zmarło 9 osób zakażonych koronawirusem, dwie więcej niż wczoraj. Zanotowano też więcej nowych przypadków, ale liczba chorych i leżących w szpitalach ciągle spada. Obecnie na koronawirusa leczy się ponad 13 tysięcy osób. Znaczna większość przechodzi chorobę bez objawów. W szpitalach leczy się ponad 750 osób, 50 mniej niż wczoraj. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 68 pacjentów. Coraz częściej dochodzi do zarażeń od osób przybyłych z zagranicy. Wśród 70 migrantów, którzy przypłynęli do Kalabrii, było 26 zakażonych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry. A, witam pana, proszę, proszę. Pan będzie laskaw usiąść tu, w tym fotelu, proszę. Ja nie wiem, czy dobrze trafiłem, bo ja... A na pewno dobrze. Czekam na pana. A, więc mój przyjaciel... A tak, tak, tak. Przyjaciel uprzedził mnie o pańskiej wizycie. Rozumiem. Tylko, że widzi pan... Rozmawiając z przyjacielem, zwierzyłem mu się, że znajduje się w czymś w rodzaju życiowego zakrętu. Depresja, przygnębienie, nawet bez konkretnych powodów. Podał mi wtedy adres panów, ale niczego więcej nie wyjaśnił. A nie, wyjaśnienia należą do nas. No, pozwoli pan, ja jestem prezesem instytucji. Instytucji? Jej nazwa nie jest jeszcze ustalona. No powiedzmy, gabinet powtórzeń. Rozpoczynamy dopiero naszą działalność i dopóki się ona nie sprawdzi, chcemy uniknąć rozgłosu. Naszą reklamą będą osiągnięte wyniki. Innej nam nie potrzeba. Bardzo rozsądnie. Ale... Opieramy się na podstawach naukowych. Zatrudniamy psychologa i cały sztab techników. Zainstalowaliśmy, wiemy, różne kosztowne urządzenia. No niestety... Nasi klienci muszą być przygotowani na dość wysokie honorarze. Koszty nie grają dla mnie roli. Chciałbym jednak... To cieszę się, że pan tak do tego podchodzi. No więc żenujące sprawy finansowe mamy już za sobą. Nie będziemy już do nich wracać. Chciałby pan pewno teraz dowiedzieć się czegoś bliższego o naszych metodach. No właśnie. A zaraz to zreferuję, zaraz. Więc tak. Mówiąc najogólniej, staramy się ofiarować naszym klientom szczęście. No, ale szczęście to sprawa niezwykle delikatna, ulotna, powiedziałbym, zbyt trudna do antycypowania. Ja też tak myślę. Tak, postanowiliśmy więc zacząć od końca. Oprzeć się na rzeczach zastanych i już sprawdzonych. O, czy pan na przykład wie w tej chwili, czego pan pragnie? Nie wiem. I to chyba główny powód depresji. O, doskonale. Ale w przeszłości miał pan momenty, w których był pan szczęśliwy? No, chyba tak, tak. A, no widzi pan, więc istnieje szczęście sprawdzone. Pech polega na tym, że były to tylko chwile, prawda? Oj, w życiu każdego człowieka zapalają się w różnych okresach małe światełka, które jednak gasną zbyt szybko, żeby mogły rozproszyć mrok w sposób trwały. Naszym zadaniem jest te chwile powtarzać. Powtarzać? Tak. Utrwalić je i zagwarantować możliwość powracania do nich wielokrotnie, o każdej porze, w dzień, w nocy, jeżeli się tak panu spodoba. Ja nie zupełnie rozumiem. Załóżmy, że jest pan aktorem. Aktorem, który tylko raz w życiu w jednej roli przeżył smak sukcesu. Powtarzamy ten krótki, ulotny moment, odtwarzamy tę samą scenę, kostiumy, publiczność, te same reakcje i brawa w identycznych miejscach. A jak zdołacie zmusić ludzi, żeby reagowali dokładnie tak samo? A, są sposoby. To nawet nie muszą być ludzie. No, przy dzisiejszej technice... Holografia, cybernetyka, kwadrofonia... No, to już to nie będzie to samo. Ale proszę pana... Stworzenie pełnej iluzji to już nasza sprawa. Od klienta wymagamy tylko bardzo dokładnego scenariusza. No przypuśćmy, że ktoś przeżył moment pełnego szczęścia na pogrzebie swojego wroga. A więc tak, pora dnia, pogoda, żalobnicy, ich stroje, wyrazy twarzy, szepty, słyszane w kondukcie wymiary trumny. I pan myśli, że to wystarczy? O, drogi panie. Proszę sobie wyobrazić, że chwila szczęścia pana osobistego, przeżytego kiedyś szczęścia, to taki krótki kawałek gumy. A my tę gumkę rozciągamy niemal w nieskończoność, nie naruszając przy tym jej trwałości. No więc, a zgoda? Cóż, no, tak. Można spróbować. Główny psycholog, proszę zgłosić się w moim gabinecie. Mamy pierwszy obiekt. Tak, od razu. Ja nie jestem przygotowany. To nic nie szkodzi. Szczęścia nie należy odkładać. O, oto nasz dzień dobry. Klient. Więc tak, zostawiam panów samych. Zapalimy? Dziękuję. Nie palę. Bardzo słusznie, ja też nie palę, ale czasem zmuszam się, bo to ułatwia nawiązanie kontaktu. Czy pan był przywiązany do swoich rodziców? W normie. A czemu? Szukam odpowiedniego tonu rozmowy. Niektórzy pacjenci najlepiej czują się, kiedy mówi się do nich jak do dziecka. Inni chcą, żeby ich traktować z koleżeńską poufałością, jak dobrego kumpla. Jeszcze inni podświadomie oczekują na ton ostry i władczy. Lubią czuć się zdominowani, pomniejszeni. W skrajnych przypadkach starci na proszek. A jak pan chce, żebym do pana mówił? Normalnie. Normalnie, tak. Ba. Dla psychologa to właśnie najtrudniejsze. Za dużo wiedzy teoretycznej, za dużo szufladek, które otwierają się jak za przyciśnięciem guzika. No ale spróbujmy. Na początek musimy przeskoczyć punkt najważniejszy. Wybór. Wybór czego? Tej chwili, którą mamy przygotować do powtórzeń. Bo potem to już jest głupstwo. Są specjalne ankiety, testy, programy opracowywane przez komputer. Od tego to już ja jestem specjalny. Byle dobrze wybrać. To nie będzie łatwe. Ale ja pomogę panu. Uprawiał pan na przykład sport. Jakieś wygrane zawody. Trybuny, publiczność, podniecenie i pan będący ośrodkiem zainteresowania. To wspaniałe, upajające uczucie, smak zwycięstwa, nie? No to choćby dobry skok przez skrzynię na lekcji gimnastyki. Nie odpada, proszę pana, sport dla mnie nie istniał. No, rozumiem. Zainteresowania raczej intelektualne. Więc jakiś świetnie zdany egzamin. Obrona pracy doktorskiej. O, skupiona, pełna powagi atmosfera, gratulacje recenzentów, z trudem ukrywana zazdrość kolegów, co? Nie. Może matura? Też nie, tak? No więc wydźwignięcie się z beznadziejnej sytuacji, poprawienie decydującej dwójki. Byłem średnim uczniem i średnim studentem. Przychodziło mi to bez większego trudu, ale i bez emocji. Podróże. Jakiś niezapomniany widok, fascynująca przygoda w Stambule, w Paryżu, w Barcelonie. Ja nie wyjeżdżałem za granicę. Prawdę powiedziawszy, nigdy mnie to nie ciągnęło. Tak, kobiety? No, cóż. O, pan się zawahał. Zobaczyłem jakby iskierkę w pańskich oczach. Nie traćmy śladu. Żona? Kochanka? Długotrwały związek? No, jedna upajająca noc? Nie, raczej nie. Chociaż... No, niech pan szuka, niech pan szuka, niech pan sobie przypomni. Był taki... Jeden wieczór. Kiedy? Cóż, dawno, 30 lat temu. A nic nie szkodzi, jak ona wyglądała? Blondynka, nieduża. Szczegóły, wzrost, oczy, długość włosów, jak była wtedy ubrana. Tu ma pan ankietę, proszę bardzo, wystarczy dziurkować. Ja to później opracuję, tak? Dobrze, po drugiej stronie też, proszę bardzo. Gdzie to było? W takim małym lokalu, światła przyćmione, grała orkiestra. Właściwie nie orkiestra, marny trzyosobowy zespół. Tak, skład instrumentów, nazwa utworu, proszę pana, ludzie przy sąsiednim stoliku, kształt parkietu, kolor ścian, dziurkować. Tak, dziurkować, dziurkować. Renata. Chyba widzisz, że ja. Przyszłaś jednak. Jak się umawiam, to zawsze przychodzę. Zaraz miałaś przyjść do parku i nie przyszłaś. No to było powiedziane tak. Nie takie prawdziwe umawianie. Chodziłaś wtedy z Edkiem. No, niby tak. Już nie chodzisz? Nie. Dlaczego? A tak. Chciałbyś wiedzieć? Chciałbym. To się nie dowiesz. A zresztą... Co? Renata. No? Coś bym ci powiedział. To mów. Masz śmieszną rękę. Dlaczego śmieszną? Taką małą i szorstką. Spieszniętą. Bo nie lubię wycierać po myciu. Nie przeszkadza ci, że trzymam cię za rękę? Nie. Wcale mi nie przeszkadza. Edek był ode mnie wyższy, prawda? Trochę, ale ja nie lubię za wysokich. Ty jesteś w sam raz. Serio mówisz? No, serio. Już dawno chciałam ci to powiedzieć. To dlaczego nie mówiłeś? No, tak jakoś. Zatańczymy? Zatańczymy? Zatańczymy? Nie. Zupełnie mi się płyta zacięła. Zatańczymy? Po co pani to mówi? Bardzo przepraszam, ale tak mam ustalone w scenariuszu. Ale czyż pan nie czuje, że to jest bez sensu, że to nic nie znaczy? Proszę zapalić światła, proszę zatrzymać tę muzykę. Chcę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść! No i co? Nie wyszło. Nie. Zupełne fiasko. Może modelka nie była idealną kopią? Była, kiedy weszła i kiedy się odezwała, mógłbym przysiąc, że to tamta dziewczyna. No, ale musieliśmy popełnić błąd przy urządzaniu wnętrza. Coś ze światłami albo nie ten zespół muzyczny. Nie, to było w porządku, tylko ja byłem inny. Starzejący się pan, zmęczona twarz, początek łysiny. Tak, wiem. Źle wmontowane lustra, ale specjalnie prosiłem, żeby ich nie umieszczać naprzeciwko. Ale nie widziałem się w lustrze. Przecież wiedziałem, jaki jest ten beznadziejny dialog. Ona coś przekręciła? Nie, mówiła to samo, co wtedy, ale ja też. Przecież bełko, to nie ma sensu. No, a wtedy? Wtedy. Każde zdanie było pełne sensu. Między pojedynczymi słowami rozciągały się całe obszary radości. Odczuwaliśmy ją coraz silniej. Na przekór słowom, które nic nie znaczyły. Teraz zostały słowa, a poza tym pustka. Musieliśmy coś źle zaprogramować. Tłumaczę panu przecież, że to nie polega na wierności rekwizytów, tylko na atmosferze. Ale pana, przy dzisiejszym poziomie techniki potrafimy w pełni odtworzyć atmosferę. Nie ma stanu uczuciowego, którego nie dałoby się rozbić na cząstki i wyodrębnić bodźce wywołujące poszczególne reakcje. Dopiero suma tych bodźców. Ja chyba to nie na tym polega. Nie? Ja wiem. Pan nie chciał współpracować. To był tkwiący głęboko w podświadomości opór, który torpedował każdy poszczególny bodziec. Jest pan po prostu w stanie nerwowego, ostrego napięcia. Wyrównamy to, podamy panu środki lekko otępiające przy następnej próbie. Nie będzie następnej próby. Rezygnuję. Ależ proszę pana, chyba pan nie mówi poważnie. Ambicja naszej firmy, więcej, perspektywy jej rozwoju zależą przecież od pierwszej udanej próby. Nie możemy się zgodzić na pańską rezygnację. Ale ja nie wierzę w powodzenie tej próby. No, widzi pan, zaczęliśmy zbyt chyba ryzykownie. Cofnęliśmy się za daleko wstecz i różnica czasu była zbyt drastyczna. Poszukamy czegoś bliżej i wtedy na pewno się uda. Sądzi pan? To, jestem pewien. Poza tym niepotrzebnie wprowadziliśmy kobietę. Sprawy płci są bardzo skomplikowane i jak widzę, wymagają pewnych uzupełnień w ankietach i programach. Opracuję je i... Ale wie pan, to wymaga czasu, oczywiście. Na razie skoncentrujemy się na przeżyciu innego rodzaju. Takim, żeby wiek, kondycja fizyczna i pański aktualny wygląd nie grały żadnej roli. A co by pan powiedział na analizę sukcesu? Jakiego sukcesu? No, na przykład w pracy zawodowej. No, musiało się panu coś takiego zdarzyć, no. Nie. Teraz sobie przypominam. Dawno? Parę lat temu. Sprawiło to panu satysfakcję? Sprawiło. Nawet dla mnie samego było to zaskoczenie, bo zawsze uważałem się za człowieka, który nie przywiązuje wagi do zewnętrznych oznak uznania. I jednak poczułem się tego dnia wyjątkowo dobrze. Ach, doskonale. Mamy nitkę, trzeba ją teraz tylko umiejętnie pociągnąć. Od tego ja tu jestem. Proszę bardzo, ankiety, formularze, testy. Niech pan teraz popracuje głową. No. Wszystkie szczegóły, dobrze? Dzień, miesiąc, miejsce wydarzenia, składy osobowe, opisy, charakterystyki, dziurkować. Proszę bardzo, dziurkować. Skupić się, proszę, dziurkować. Jest. Koledzy, proszę o chwilę spokoju. Zakończyliśmy część roboczą naszej konferencji, a teraz czeka nas mała, bardzo przyjemna uroczystość. Chyba wszyscy pamiętają projekt reorganizacji, który był omawiany na wielu podobnych zebraniach w ubiegłym roku. Przede wszystkim pamięta go z pewnością jeden człowiek, do pana mówię, kolego? Do mnie? Oczywiście. Przecież to pan był autorem projektu. Wydawało mi się, że sprawa została definitywnie przesądzona. Nam wszystkim tak się wydawało. Ale po wnikliwym rozpatrzeniu i po pewnych sugestiach czynników nadrzędnych, które szły po tej linii... Jak to chce pan powiedzieć, panie dyrektorze, że ta odrzucona i odfajkowana raz na zawsze sprawa... Ale nie ma spraw odfajkowanych, kolego. Nie ma takich spraw. No przyznaję, popełniliśmy pewien błąd. Decyzja była może zbyt pochopna, analiza zbyt powierzchowna. Ludzie są ludźmi, kolego. A jak pan pamięta, w ubiegłym roku istniały u nas pewne napięcia w przedsiębiorstwie i uwaga była skoncentrowana na czym innym. Sytuacja uległa jednak zmianie. No, a zainteresowanie naszych zwierzchników takim właśnie usprawnieniem... Więc projekt doczeka się realizacji? Powołamy specjalny zespół, który rozpatrzy go raz jeszcze. Cieszę się, panie dyrektorze. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak wiecie, obchodzimy niedługo jubileusz naszej instytucji. W związku z tym wystąpiliśmy z wnioskiem o przyznanie odznaczeń naszym najstarszym i najbardziej zasłużonym pracownikom. Miło mi zawiadomić pana. Mnie, że pracuję tu dość krótko. Ale liczy się wkład kolegów. Wkład i zaangażowanie. Oczywiście nie ja dokonam miłego obowiązku, są ode mnie godniejsi. Za tydzień spotkamy się wszyscy w białej sali na oficjalnej lampce wina. Chwileczkę, tak? Panie dyrektorze. Sądzę, że nikogo nie zabraknie na tej uroczystości. Chciałbym coś powiedzieć, panie. Będzie ona przecież świętem każdego. Proszę mi udzielić głosu! Dziękuję wam, koledzy, to wszystko, a teraz do pracy, panie kochanie. Proszę się zatrzymać! Do pracy, do pracy! Mam coś ważnego do powiedzenia! Zatrzymajcie się! Nie wychodźcie z tej sali! Nie wyjdziecie z tej sali! Ej, co pan narobił? Zdemolował pan salę odtworzoną z takim pietyzmem. Przepraszam, ale sam nie wiem, co się stało. Chyba nagły atak nerwowy. Pokryję wszystkie koszty. Nie, proszę nie mówić ze mną o kosztach. To jest sprawa prezesa. Dla mnie jest to bolesny cios w moją zawodową ambicję. Przygotowałem wszystko niezwykle skrupulatnie. Już panu mówiłem, że błąd musi tkwić w założeniu. Ależ wykluczone. Wykluczone. Po prostu sprawność techniczna jest jeszcze niedoskonała. I zmienimy panu lekarstwa na mocniejsze. Taki wybór. No, co się panu stało? Chyba rozczarowanie. Bo to nie była dla mnie niespodzianka. Ja już przedtem wiedziałem o tym odznaczeniu. Wiedział pan? No nieoficjalnie, ale przebąkiwano o tym. Poza tym ten projekt... Co? On później również nie doczekał się realizacji. Odznaczenie zostało, prawda? Zostało. Tylko, że zawdzięczałem je głównie układom. Jakim układom? No, żeniłem się wtedy po raz drugi, a moja żona miała spore stosunki. Dyrektor się o tym dowiedział i chciał mieć mnie po swojej stronie. Wie pan, jak to jest. Ale dlaczego pan nie podał tych szczegółów w ankietach? Właśnie. Dlaczego? To było bardzo ważne. Przy powtórzeniu uruchomiło to pewną ilość nieprzewidzianych bodźców. I wystarczyło nam je znać, aby zneutralizować je odpowiednimi kontrabodźcami. Już to tylko kwestia odpowiedniego zaprogramowania. Widzi pan, przy wypełnianiu ankiet nie zdawałem sobie jeszcze z tego sprawy. Widocznie kiedyś nie chciałem o tym pamiętać. Wepchnąłem to głęboko w podświadomość i udało mi się zapomnieć. Teraz się odezwało. Tak. Jest pan, muszę przyznać, skomplikowanym pacjentem. Ja na przyszłość wezmę to pod uwagę. Przeprowadzę głębszą analizę i przygotuję kilka wariantów. Nie będzie żadnej przyszłości. To już ostatnia próba. Pan żartuje. Przypuszcza pan, że mógłbym teraz zrezygnować? To pan mnie jeszcze nie zna. Nie, zaraz. O tym przecież ja rozstrzygam. Przyszedłem tu i poddałem się eksperymentowi, a teraz się wycofuję. To nie takie proste, proszę. Samo myśli, że mógłbym to przechodzić jeszcze raz. Czuję, że zbliża się nowy atak nerwowy. O, widzi pan, jak się ręce trzęsą? Niech pan usiądzie wygodnie i zrelaksuje się. Proszę głęboko oddychać, może kawy? Nie. Ja chcę iść do siebie. Przepraszam pana, że tak nagle, ale jestem trochę rozstrojony. Tak? Sprawy finansowe reguluję później z prezesem, a teraz chcę wrócić do domu. Dlaczego pan zamknął drzwi na klucz? Niech pan wraca na fotel i usiądzie. Spokojnie sobie porozmawiamy. Dlaczego drzwi są zamknięte? Proszę otworzyć! I pan naprawdę myśli, że teraz wypuszczę pana z rąk? Jak to jest? Jestem waszym więźniem? Och, nie naszym. Dlaczego naszym? Więźniem swojego własnego szczęścia. Ja protestuję. To jest gwałt. To sprawą zajmie się mój adwokat. Musiałby pan mieć najpierw możliwość porozumienia się z tym adwokatem. Wypuśćcie mnie. Proszę, muszę gdzieś wyjechać. Odpocząć, uspokoić się. Wyjechać? Ależ to nic prostszego. Przy dzisiejszym stanie techniki, proszę pana, mamy możliwość stworzenia panu pełnej iluzji każdego miejsca na świecie. Co pan chce? Capri, Bermudy, Wyspy Kanaryjskie? A może pola lodowe Grenlandii? A może małą, ale komfortową leśniczówkę? Chcę być sam. Ach, to drobnostka. Gwarantujemy samotność, a gdy się panu to znudzi, gwarantujemy również towarzystwo. Wystarczy wypełnić ankietę. Chciałbym się zaszyć w prawdziwym lesie nad strumieniem. Chciałbym łowić ryby. Ryby? A łowił już pan kiedyś? Tak. No proszę, i do tej pory pan nic nie powiedział, a nieładnie, naprawdę nieładnie. Jakie ryby, gatunki, długość, waga, rodzaj akwenów? Używany najchętniej sprzęt wędkarski, proszę bardzo, dziurkować. Proszę dziurkować, ulubiona pora roku, rekord życiowy, dziurkować, proszę ten dziurkować. No, poszukajmy w pamięci, jeszcze jeden mały wysiłek. hobby, nie majsterkowanie, co? Uprawa roślin. Ach, niech pan sobie przypomni, niech pan stara się kooperować, no? A, no, jeszcze trochę skupienia. Zrobię teraz panu zastrzyk podniecający, po to, żeby pan miał jasność myślenia i żebyśmy razem odszukali właściwą dziedzinę, no. Proszę. Ach, tak troszkę wysiłku, robótki ręczne, sadyzm, zboczenie, no, zwierzęta domowe, lektury, zachody słońca, potem znów dostanie pan do środka, potem jedzą, no, dziurkowa. Pan już nigdy mnie stąd nie wypuści. Na razie nie. Włożyłem w pana zbyt wiele pracy. Musi nam się udać. Jestem już bardzo zmęczony. Dostanie pan witaminy. Niech pan się nie załamuje. Ja robię to tylko dla pańskiego dobra. Postanowiłem dać panu szczęście. Ja go nie pragnę. Nie ma człowieka, który nie pragnąłby szczęścia. Tego mi pan nie wmówi. Nie na darmo studiowałem ludzką psychikę. Pan już nigdy nie zamilknie. Chyba nie. Będę panu tak brzęczał koło ucha, aż to w końcu musi dać jakiś rezultat. Zaraz. Chwileczkę, coś mi się przypomina. Ocknął się pan jednak, tak? No to mi się podoba, co się panu przypomina? Taki jeden moment. Moment przeżytego szczęścia? Tak. Brawo! Niech pan się teraz skupi, żeby to nam nie uciekło, dobrze? Tak jak ćwiczyliśmy, głębokie oddechy, zupełna pusta w mózgu i nagła koncentracja. No, ma pan? Chyba tak. Wspaniale. Podać ankiety i ja pana teraz bardzo. Jeszcze chwilę, wie pana. To był taki wieczór. Siedziałem w swoim pokoju i czytałem bardzo ciekawą książkę. Tak? Paliła się stojąca na biurku lampa i nagle tuż obok niej. Niech pan usiądzie bliżej. Tak? Jeszcze bliżej. Dobrze, tak. Niech pan mi wyświadczy pewną przysługę. Proszę na mnie przez chwilę nie patrzeć. Nasz klient, witam. Witam serdecznie, bardzo proszę, proszę. Proszę, niech pan siada. Papieroska? Owszem, proszę. W zasadzie nie palę, ale teraz mam ochotę. Mm. Dziękuję. Muszę panu powiedzieć, że jest pan naszym oczkiem w głowie. No nie tylko ja, ale cały nasz sztab techniczny śledzi z ogromnym zainteresowaniem pańskie zmagania. No tak to chyba można nazwać, prawda? Tak. Można. Tak. Nie chciałbym się wtrącać, no prowadzę tylko sprawy administracyjne. A pan jako przypadek należy całkowicie do głównego psychologa. Ale ciekawi mnie, na jakim jesteście etapie? Na dobrym. Czyżby? No. Nie śmiem wprost pytać, ale czyżby się udało? Tak, udało się. No to gratuluję z całego serca. To dla nas szczęśliwy dzień. Pozwól pan, że uczcimy to kieliszkiem koniaku. Chętnie. Proszę. Proszę. Za pana i za wszystkich następnych klientów. No, sądzę, że oni też będą mogli skorzystać z tego, co się dziś zdarzyło. Oj, jestem o tym przekonany. A przyznam się panu, że nie walę już chwilę zwątpienia. Ile czasu to trwało? Przeszło 3 miesiące. No właśnie. Trochę pan zmizerniał. Ja miałem nawet skrupuły, że jesteśmy dla pana zbyt bezwzględni. No ale czego się nie robi dla ludzkiego szczęścia? To było wyczerpujące. To. Bardzo. Ile mniej więcej prób? Dużo, nawet nie potrafię policzyć. A, nasz psycholog nie przedstawił mi jeszcze kosztorysu. Dałem mu wolną rękę, wie pan, w wydatkach. A chętnie pokryję wszystkie, to mi się opłaciło. Nie, wiedziałem, że mamy do czynienia z dżentelmenem. No i nie wracajmy już do tego tematu. Nie. Niepokoi mnie tylko jedno. Czemu potrzeba aż tylu prób? Czyżbyśmy popełnili jakiś błąd? Chyba tak. Przeceniliście aspekt techniczny. Uznaliście, że stworzenie pełnej iluzji zapewni identyczność przeżycia. Zapomnieliście, że istnieje podmiot. Człowiek. No jak to? Robimy to przecież dla niego. No ale on się zmienia. Niedostrzegalnie i w sposób ciągły. Coś w nim bez przerwy zanika i coś innego zjawia się na to miejsce. Jego reakcje nigdy nie będą takie same. Ale to wszystko można zaprogramować? Po prostu przerobimy odpowiednie testy. Wyszliście z założenia, że chwile szczęścia są zbyt krótkie. A może są niepowtarzalne? No jednak się udało. Sam pan to powiedział. Tak, no, udało się. Mogę sobie nalać? A, naturalnie. Pozwoli pan, że ja to zrobię? A wie pan, co było w tym dla mnie najciekawsze? Tak. No proszę mówić, proszę mówić. Wszystkie pana uwagi są dla nas bezcenne. Coś, co narodziło się obok i rosło przez cały czas trwania eksperymentu. Irracjonalne uczucie nienawiści. Coś takiego? Do kogo? Do pańskiego głównego psychologa. No przecież z nikim innym nie miałem kontaktu. Ale dlaczego? No przecież ten człowiek wychodzi z siebie, że panu pomógł. No właśnie, właśnie. Widzi pan, zrozumiałem jedno. Szczęście to jest sprawa bardzo osobista, intymna. Nie znosi żadnych pośredników. Człowieka nie można zmuszać do tego, aby był szczęśliwy. A nawet jeżeli się to robi w najlepszej wierze? Nawet wtedy. Reakcja będzie zawsze odwrotna. Zaskoczył mnie pan. A przecież ten chłopak tak się starał. Doceniam to. Był po prostu niezmordowany. Ach, czego on nie próbował. Całe moje życie dostało się jakby pod szkło mikroskopu. Kobiety, przyjaźnie, małe próżności, głęboko ukrywane zawiści, złudne sukcesy, drobne egoizmy, refleksje, chwile zadumy. Czy pan wie, że jeszcze wczoraj rozbierałem cały samochód, żeby odtworzyć satysfakcję, jaką mi kiedyś dało samodzielne przeczyszczenie gaźnika? Czy pan wie, że jeszcze dziś rano dostałem ostry nóż, żeby sobie wyrżnąć z wierzbowej gałązki fujarkę moimi zgrubiałymi od reumatyzmu palcami? Mam jeszcze ten nóż w kieszeni. Tak, no ale w końcu się udało. Pyta pan już trzeci raz. Tak, ale to był przypadek. Jedno małe słowo wywołało skojarzenie. Decydujące skojarzenie. Właśnie, właśnie. Bo szukaliśmy głównie wśród spraw ważnych, a zapomnieliśmy o drobiazgach. Niech pan mówi, to dla mnie bardzo istotne. Przypomniał mi się taki zwykły wieczór w domu, kiedy czytałem ciekawą książkę. I nagle w pokoju zaczęła latać mucha. Wie pan, są takie duże jesienne muchy czarno-zielonkawe, które lęgną się na śmietnikach i bardzo głośno brzęczą. Kołowała mi nad głową i co chwila odbijała się o lampę. Coś prawdziwego. Mucha. Jej brzęk po pewnym czasie stał się nie do wytrzymania. Nie mogłem czytać, nie mogłem zebrać myśli. Próbowałem coś z tym zrobić. Odganiałem ją, dmuchałem na nią papierosem, bo słyszałem, że muchy nie lubią dymu. Otworzyłem wszystkie okna, potem zgasiłem światło i zapaliłem je w innym pokoju. Miałem wrażenie, że wyleciała. Zamknąłem więc drzwi i zapaliłem lampę. Była. Znów ten uparty, nieznośny brzęk. Cały się spociłem, ręce zaczęły mi się trząść. Mówię panu, to było jak obsesja. I co? W końcu znalazłem właściwe rozwiązanie. Zrobiłem packę z gazety i przyczaiłem się. Czekałem dość długo, z ręką uniesioną w górę. Kiedy przysiadła na sekundę i miałem wrażenie, że na mnie nie patrzy, uwierzyłem. Rozpłaszczyła się na abażurze. Zapadła cisza. Poczułem się wtedy głęboko, niewiarygodnie szczęśliwy. No to wspaniale, no i w dodatku będzie bardzo mało kosztować odtworzenie takiego pokoju i muchy, nie, tą bagatę. A nie trzeba jej odtwarzać. Jak to? Widzi pan, mówiłem już, że człowiek się zmienia, a jego szczęście jest niepowtarzalne, może być tylko podobne. Ja również nie zabiłem przed chwilą muchy, ale waszego głównego psychologa. Tym nożem do wyrzynania fujarki. Thank you. Dziękujemy. To była sztuka Ewy Szumańskiej z cyklu Teatrzyk Zielone Oko z 1977 roku. Wystąpili, podaję skład, ponieważ nie zachowało się nagranie zapowiedzi wstecznej. Nie jestem zresztą pewna, czy ona była nagrywana. Wystąpili Bronisław Pawlik, klient, Czesław Wołejko, prezes, Piotr Franczewski, psycholog, Grażyna Barszczewska, dziewczyna, Janusz Kłosiński, dyrektor, realizacja akustyczna, Andrzej Złomski, reżyseria, Stanisława Grotowska. Za piosenkę porozmawiamy z kierownikiem Literackim Teatru Polskiego Radia, Krzysztofem Sielickim. Z nami Krzysztof Sielicki, który odnalazł w archiwum ów gabinet powtórzeń, a reżyser współczesny Adam Nalepa przepisał tekst i zrealizował wspomniany remake w 2018 roku. Dobry wieczór, Krzysztof. Dobry wieczór. No właśnie, przepisał tekst, bo... Bo tekstu nie ma. No, sytuacja jest rzeczywiście wyjątkowa, dlatego, że my teksty realizowanych słuchowisk gromadzimy stosunkowo od niewielu lat. Tego było bardzo dużo. W tamtych latach, w latach 70. około 600 premier rocznie różnych realizowano. I w związku z tym pewnie nie było pieniędzy na zbudowanie specjalnego archiwum, żeby te teksty gromadzić. Teksty są rozproszone, na szczęście są nagrania i... No dodajmy, że również większość autorów już nie żyje. No tak, no to jest naturalna kolej rzeczy, że z tej ekipy, która realizowała słuchowisko Gabinet Powtórzeń, jedynie pani Grażyna Barszczewska i Piotr Franczewski. Wszystkie nasze spotkania na scenie teatralnej Trójki tego lata stanowią nasz skromny wkład w obchody 95-lecia Polskiego Radia. Bądź teraz czujny, bo zadam ci bardzo trudne pytanie. No bardzo proszę. Teatr radiowy towarzyszył Polskiemu Radiu od początku? Właściwie można powiedzieć, że od początku, bo jednak radio formy artystyczne, dźwiękowe nadawało od samego początku. Muzyka i właśnie literatura, to była podstawa radia na samym początku. Sam teatr formalnie został utworzony kilka lat później. A Teatrzyk Zielone Oko pojawił się w 42 lata później, czyli w roku 67, wtedy właśnie w kwietniu, czyli w miesiącu założenia Trójki, został Trójce tu przy Myśliwieckiej utworzony jako taki osobny cykl słuchowisk sensacyjnych. Tak, była ogromna potrzeba, zresztą chyba wtedy w całym życiu kulturalnym naszym, oczywiście sterowanym, żeby otworzyć te kanały dystrybucji kulturowej również na takie popularne formy. Tak jak dzisiaj się mówi, na formy gatunkowe. Już w końcu lat 50. było widać, że pierwsze nieśmiałe próby wypuszczania tak zwanych kryminałów, czy to seria z Jamnikiem, czy ze Złotym Kluczykiem, wywoływały fantastyczny odbiór. Wykupowano te książki na pniu. Słuchowiska w tamtych czasach typu kryminalnego pojawiały się z rzadka. Teatr bywał jednak poważniejszy, jeśli kryminał, to zbrodni i kara, chociaż chyba akurat zbrodni i kary wtedy nie było. I Teatrzyk Zielone Oko zyskał od początku ogromną popularność właśnie dlatego, że nie udając jakiejś niezwykle poważnej formy, nie siląc się na przedstawianie jakichś skomplikowanych psychologicznych portretów zabójców czy policjantów, pokazywał pewną akcję bardzo żywą, bardzo jasną, prowadzącą właściwie do z góry wiadomego finału, ale też zaskakującą. I to było założenie Teatrzyku Zielone Oko, rozmawiając z kilkoma reżyserami, między innymi z panem Zakrzewskim, którzy zajmowali się tym teatrzykiem. On podkreślał, że jednak chodziło o to, żeby wprowadzić do teatru radiowego ten element takiego zawieszenia akcji, jakichś punktów zwrotnych, szybkich. To były krótkie formy. No i to, o tym też nie można zapominać, że wtedy właśnie dosyć dużą falą weszły słuchowiska science fiction, jeśli tak można powiedzieć, co dzisiaj jakoś zanikło zupełnie. Dodajmy, że przynajmniej jest tak, krąży taka legenda, że Teatrzyk Zielone Oko był swoistą odpowiedzią na czwartkową telewizyjną Kobrę. Bez wątpienia, bo Kobra jednak wcześniej wystartowała. Telewizja, jak wiemy, ma wiele łatwiejszy dostęp do wyobraźni odbiorcy, ale radio ma tę z kolei zaletę, że każe tej wyobraźni pracować, a nie tylko patrzeć na faceta z pistoletem. Zwróćmy uwagę jeszcze na to zdrobnienie w tytule cyklu, bo ono też przypomina nam o tym, że to miała być forma nie tylko krótka, ale również lekka, czyli to oko zielone, jak ja to określam, bywało zazwyczaj przymrużone, z pewnym takim dystansem, retro, więc ten teatr Zielone Oko sprzed tych kilkudziesięciu lat kompletnie nie przypomina tego, co my próbujemy na nowo tworzyć, reanimując Teatrzyk Zielone Oko. Wtedy było też istotne, żeby przypomnieć twórczość autorów, którzy przez przynajmniej 20 lat byli słabo dostępni w Polsce, typu Agatha Christie, czy nawet Arthur Conan Doyle. Właśnie w Teatrzyku Zielone Oko było mnóstwo słuchowisk opartych na opowiadaniach czy w plotach, mówiąc ogólnie, tych autorów i innych prawie nieznanych w PRL-u. No tak, ale inne było też prawo autorskie. Spróbuj teraz zrealizować słuchowisko na podstawie Agaty Christie. To jest dłuższa zabawa, rzeczywiście. Tej historii Teatrzyku Zielone Oko dzisiaj nie opowiemy. Zajęła ona bowiem w książce Wiesława Weissa, wydanej z okazji 50-lecia Trójki, 33 razy Trójka, zajęła ta historia 43 strony. Inaczej mówiąc, jest to bardzo bogata historia, jest to bardzo wiele nazwisk, tytułów, sytuacji, w których on również przestawał być realizowany na antenie i powracał. Teatr Zielone Oko rzeczywiście stanowi taką bardzo ważną, że się tak wyrażę, kartę historii Polskiego Radia w ogóle, a Teatru Polskiego Radia w szczególe. I myślę, że jeżeli będzie taka okazja, to my również do tej księgi będziemy zaglądali i pewne fakty za Wiesławem Weissem, bo wykonał gigantyczną pracę, przypominali. Teraz przypomnijmy, że tę właśnie historię Teatrzyku Zielone Oko współtworzyła, o czym może nie wszyscy wiedzą lub pamiętają, właśnie autorka dzisiejszego słuchowiska, czyli Ewa Szumańska, czyli młoda lekarka. To wybitna postać radiowa, radia wrocławskiego, ale nie tylko. W ogóle to piękna postać, jeśli tak zagłębić się w jej biografii, to w jakiś sposób ogniskują się w tym życiu wątki całej tej generacji, no bo dziewczyna dorastająca w Warszawie w zamożnej rodzinie, ucząca się francuskiego w czasie wakacji we Francji i nagle wojna i nagle ona zostaje wrzucona w zupełnie inną rzeczywistość, współpracuje z Kedywem, wykonuje akcje, które mogą być tematem do scenariuszy filmowych. W czasie powstania jest dziennikarką właśnie, pisze reportaże na bieżąco z barykad, które są drukowane w ulotnych pismach. Zostaje wzięta do niewoli i po powrocie ze stalagu szuka nowego miejsca dla siebie. Znalazła je we Wrocławiu, a jeszcze wcześniej była w Krakowie, studiowała aktorstwo. Mało tego, grała nawet. Czyli kariera teatralna była przed nią otworem, nagle ona się decyduje na oderwanie się od takiego sposobu życia. Znajduje swoje miejsce w Radiu Wrocław, gdzie już w 1958 roku powstaje Studio 202 i tam znajduje się Ewa Szumańska jako twórczyni scenariuszy, wykonawczyni. No, potem, moim zdaniem, lata 70. to był szczyt jej popularności. To, co właśnie stało się w Trójce, w tych audycjach satyrycznych tak zwanych, które były tak naprawdę politycznymi. Potem stan wojenny, wyrzucenie z roboty. No to jest taki los właśnie pokolenia tego. Ludzi, którzy bardzo wierzyli w swoje ideały rozmaite. Potem powrót, potem wieloletnie pisanie w Tygodniku Powszechnym. A zresztą po 89 roku również ogromne kłopoty, bo odmawia na przykład podpisania tak zwanej lojalki z 2007 roku. Ale to jest jeden nurt jej życia i też polityczny, bo w stanie wojennym ostro działała właśnie w rozmaitych komitetach pomocy więźniom. Ale jest drugi nurt, bardzo ciekawy. To była osoba, która jako jedna z pierwszych dziennikarek znalazła sposób na podróżowanie. Pływała na statkach handlowych, była w klubie turystycznym, turystka zawodowa. To było takie pływanie bez pieniędzy, ale płynęło się do Afryki. I ona się tym pływaniem po całym świecie właściwie zachwyciła. Jak pamiętam, jako chłopak czytałem jej książki podróżnicze, bo to było z zupełnie innego punktu widzenia spojrzenie na Afrykę, Azję, czy nawet na Europę Południową. I poza wszystkim mnóstwo tłumaczyła. I bardzo wiele teatrzyków Zielone Oko to są właśnie, mogę powiedzieć, że chyba większość, tak jak spojrzałem na spis tego, co zrobiła Ewa Szumańska dla programu trzeciego, większość to są rozmaite adaptacje lub tłumaczenia lub jakieś montaże rzeczy obcych. Dzisiaj to jest niemożliwe, ale tak. Też jesteśmy w związku z tym odcięci od możliwości prezentacji bardzo sprytnie i sprawnie zrobionych słuchowisk. Tu Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że Krzysztof Sielicki jest przez moment jeszcze naszym gościem. Powróćmy do tego gabinetu powtórzeń, bo ty masz szansę porównania oczywiście tych dwóch wersji oryginalnej z tą współczesną. Bardzo pilnie śledziłeś proces powstawania na festiwalu Dwa Teatry w Sopocie na żywo tej realizacji remake'u. Wersja współczesna nie jest typowym słuchowiskiem realizowanym w studio, tylko pewną zabawą teatralną, co słychać moim zdaniem i co wyszło bardzo na korzyść temu tekstowi. Pewien luz, spontaniczność, reakcje publiczności, które są zarejestrowane, to wszystko myślę, że tworzy właśnie atmosferę teatrzyku. Natomiast stare słuchowisko z 1977 roku jest takim dosyć typowym przykładem tego, w jaki sposób wtedy realizowano tego typu teksty. To znaczy, jeżeli takie słuchowisko wtedy było robione, no to ono miało mieć przynajmniej pozory pewnego prawdopodobieństwa. Dopiero taka puenta groteskowa ma wyjść na końcu i ma słuchacz rzeczywiście docenić swoją słuchacza inteligencję, że ja to wszystko przewidziałem. Ale nie ulega też wątpliwości, że w tym dawnym słuchowisku pewien smak aktorstwa, którego już nie ma, się pojawił. No to. To jest możliwe w radiu, właśnie tylko w radiu, bo jednak dawne nagrania telewizyjne są technicznie na ogół znacznie słabsze i my widzimy ten kłopot z telerekordingiem, który nam obraz rozmywa, z dźwiękiem źle nagrywanym. W radiu wszystko jest w porządku i dlatego słychać aktorów. No troszkę niższym poziomem. No trochę niższym, tak. Musiałam mocno podnosić. To znaczy, ja podejrzewam, że to też trochę wynika z tego, że taśma leżała dziesiątki lat i kiedy była przegrywana do archiwum cyfrowego, to nikt tam specjalnych obróbki nie wykonywał. Ale słychać, jak grał Czesław Wołejko wtedy. Przedniojęzykowy, cóż. Dynamiczny, niezwykle franceski Bronisław Pawlik. On był wtedy aktorem takim niezwykle rozpoznawalnym właśnie z tego względu, że on był jednym z nielicznych, którzy nie unikali takiej nadekspresji. A on był jeszcze sprzed Misia z Okienka? To już po. Wszystkich tych aktorów znałem mniej lub bardziej. No i troszkę żałuję, że nie możemy takich warsztatów przeprowadzić, żeby oba słuchowiska w jednej audycji przedstawić. Wtedy to porównanie rzeczywiście byłoby takie bardziej wyraziste. W tym współczesnym słuchowisku rolę psychologa zagrał również dynamicznie, perfekcyjnie, bo powiedziałabym, że to jedna z jego lepszych nawet ról, na pewno komediowych, mowa o Marcinie Hycnarze. Tak na marginesie państwo mogą znać tę historię, kiedy reaktywowany był Teatrzyk Zielone Oko chyba po raz drugi, ja poprosiłam właśnie Marcina Hycnara, żeby wyreżyserował taki pierwszy w tej nowej serii. Rozmawiając z nim pytam, no ale nie cieszy się pan, że będzie pan Teatrzyk Zielone Oko realizował? On tak na mnie patrzy, nic to panu nie mówi? Nie, po raz pierwszy słyszę to hasło. I on w takich anegdotach przypominał, że w studiu dowiedział się o istnieniu Teatrzyku Zielone Oko. To jest jeden z symboli programu trzeciego. Krzysztofie, bardzo dziękuję ci. Dziękuję również. Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia, był naszym gościem. A za tydzień powrócimy do, no tak składa się, mini festiwalu sztuk Tomasza Manna. To też chyba jedno z twoich odkryć. No tak. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia. Zapraszamy. Minuty dzielą nas od 21. Wieczór wyborczy w Trójce. Na razie najświeższe oficjalne informacje z Państwowej Komisji Wyborczej dotyczą godziny 17 i mówią wyłącznie o frekwencji, ale są to, proszę Państwa, dane znakomite. Liczba kart do głosowania wydanych we wszystkich lokalach w całym kraju, bo udało się zebrać informacje ze 100% obwodów, wyniosła do 17 prawie 15 300 000. A to oznacza, że frekwencja na równo 4 godziny przed zakończeniem głosowania wyniosła aż 52,1%. To wynik lepszy od pierwszej tury, porównując oczywiście ten sam moment wyborczego dnia o ponad 4 punkty procentowe. To jednocześnie ponad 11 punktów procentowych więcej niż 5 lat temu o 17, a to może oznaczać tylko jedno. Możliwe jest pobicie frekwencyjnego rekordu. Jak dotąd wynosi on 68,2% i został przez wielu z Państwa ustanowiony w drugiej turze wyborów prezydenckich ćwierć wieku temu, w 1995 roku. I między innymi o tym będzie ta audycja. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Rozpoczynamy specjalny program wyborczy w Trójce. Cieszę się i dziękuję, że wybrali Państwo program Trzeci Polskiego Radia. Liczę, że zostaną Państwo z nami aż do 22. Przez najbliższą godzinę przedstawimy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Wsłuchamy się w przemówienia Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego. Zapytamy naszych reporterów, jakie emocje dominują w sztabach wyborczych. Izabela Woźniak i Tomasz Jeleński już w gotowości. Nieopodal dwóch bohaterów dzisiejszego wieczoru. Przepytamy eksperta od sondaży, jak bardzo możemy przywiązywać się do wyników exit poll. Czy jutro rano obudzimy się z informacją, że jednak wygrał ten drugi kandydat? Jakie jest prawdopodobieństwo takiego scenariusza? Spróbujemy to oszacować już za kilkadziesiąt minut. 15 sekund, proszę Państwa, dzieli nas od 21. Jedno mogę Państwu obiecać, na pewno emocji w ciągu najbliższych 60 minut nie zabraknie. Już teraz niemal sięgają zenitu. 20